przestałem nie pić już, a przechylam snus. Jutro będzie gruz. Kola ruda lód, browar ruda lód. Miałem nie pić już, miałem nie pić już, a przechylam snus. Jutro będzie gruz. Kola ruda lód, browar ruda lód. Miałem nie pić już. W ostatniej sobocie powiedziałem, że nie będę pił. Następny piątek w Monopolce poszedł pierwszy deal. Po drodze po robocie wziąłem 3 piwa, na potem wypiję wieczorem przed telewizorem. Jednym okiem obejrzę film na DVD, drugim okiem będę spał, nie dziwi nic. Umiał tak tata, to umie tak syn. Mocna głowa, mocna szczęka, nie padam na pysk. Drin wjechał na stół, bo przyszedł ziom. Razem z nim był drugi ziom, dawno nie widziałem go. Polska gościnność, polskie zoo. Za parę godzin w centrum, czyste zło. Miałem nie pić już, a przechylam snus. Jutro będzie gruz. Kola ruda lód, browar ruda lód. Miałem nie pić już. Miałem nie pić już, a przechylam snus. Jutro będzie gruz. Kola ruda lód, browar ruda lód. Miałem nie pić już. Na stole leży butelka, otwórz przesąd przez gardło. Ile kurwa mam czekać, chuj w ten miesiąc bez alko. W krew to weszło mi bardzo, że tak to leje się szybko. I weź nie pierdol, że hardcore, bo nawet nie jest mi przykro. Wczoraj chwilę nad wszybką, myślałem, żeby załatwić. Dzisiaj wychylę nad cipką, jak będę miał taki kaprys. Za bliskich wypada się napić, za grubo zabawa za często. Whisky, ananas, kanabis, podwórko, domówka i dance floor. Gotówka wydaje się lekko, butelka do pary z butelką. Or jedna parę koleżko, choć w sumie już wali mi ciężko. Browary o pary kurestwo. Co to za klub, co to za miejsce, polali, podali, jest, yo. Tak bawi się król i jego bestie, chuj ewidentnie w to, co inni sobie gadają, a potem powrót na dom. Krokiem jak człowiek pająk, jutro wstanę se rano. Choć w sumie to już za chwilę, znowu będzie to samo. Że więcej już kurwa nie piję. Miałem nie pić już, a przechylam snus. Jutro będzie gruz. Kola ruda lód, browar ruda lód. Miałem nie pić już. Miałem nie pić już, a przechylam snus. Jutro będzie gruz. Kola ruda lód, browar ruda lód. Miałem nie pić już. Napierdolony w chuj, nabuzowany dźwagą luj. Przepiłem szan na wór, do naśladowania niedobry wzór. Co weekend lecę tu, jak jebany odrzutowiec. Harmonię kleję w chacie, kiedy na grubo odpierdolę. Lepiej polej ziomek, lepszy będzie bronek. Piwko zawsze pierdolne, najlepiej 10 na głowę. W pani noszy chaos, pijany Menelaos. Gdy inni kończą melo, tacy jak ja zaczynają. Łeb zajechany, sklep odwiedzany non stop. Pomyłki w pinie nocą, delikatesy rządzą. Stare kwoki psioczą, na psy znowu dzwonią. Przyjeżdżają mundurowi, mam ich w chuju mocno. Miałem nie pić już, a przechylam snus. Jutro będzie gruz. Kola ruda lód, browar ruda lód. Miałem nie pić już. Miałem nie pić już, a przechylam snus. Jutro będzie gruz. Kola ruda lód, browar ruda lód. Miałem nie pić już. Jedna kropla potu wsiąka w rap projekty. Ręce do góry. Bardzo szlanka. Lejesz się, się leje. Się leje. Lejesz się, się leje. Się leje. Się leje. Don't stop.